a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Kto pojedzie na mundial do Rosji, a kto zostanie w domu? Za kilka godzin decyzja trenera. Pożar składowiska odpadów, tym razem na Podlasiu, płonie hałda w Studziankach. W serwisie też relacje z Nowego Jorku, podsumujemy Polski Festiwal Media Travel. To już dzisiaj. Selekcjoner Adam Nawałka ogłosi 23-osobową kadrę na Mistrzostwa Świata w Rosji. Kto pojedzie na mundial, dowiemy się po południu. Zarłamowa, nasz specjalny wysłannik. Wczoraj piłkarze mieli ostatnią szansę na przekonanie do siebie selekcjonera Adama Nawałki. Zawodnicy podczas gry kontrolnej dawali z siebie wszystko, przekonuje drugi trener Bogdan Zając. Było ostro jak w każdym z spotkań. To widać było, że dla wielu z nich to był najważniejszy dzień w ich życiu sportowym, ale była niesamowita walka fair play, nawet były żółte kartki, no to wynikało to z walki w danym momencie na boisku, a nie jakiejś złośliwości. Ostra gra, ale fair. A teraz oczekiwanie i stres. Jan Bednarek. Jakaś szczypta stresu jest, bo zawsze jest ta niepewność, że trener musi zrezygnować z kilku zawodników, ale kiedy każdy zawodnik trenuje na 100%, daje z siebie wszystko na treningu, na meczu i nie ma sobie nic do zarzucenia, to nie musi mieć obaw. Kadrę na mundial poznamy dzisiaj o godzinie 14. Arłamów, Adam Malecki. Płonie kolejne składowisko śmieci. Wieczorem wybuchł pożar hełdy odpadów w Studziankach na Podlasiu. Na razie nie wiadomo, skąd wziął się ogień. Płonie hałda o wymiarach 30 na 80 metrów i wysokości kilkunastu metrów. Sytuacja jest poważna, bo pożar graniczy z lasem i główne siły straży skierowane są na jego ochronę. Wiadomo, że gaszenie potrwa długo, niewykluczone, że kilka dni. To kolejny pożar składowanych w Studziankach odpadów. Ostatni wybuchł jesienią ubiegłego roku. Po tym wydarzeniu Urząd Marszałkowski zapowiedział cofnięcie firmie pozwolenia na działalność. Procedura jeszcze się nie zakończyła. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. Podziękowanie za odzyskaną w 1918 roku niepodległość. To był główny punkt wczorajszego święta dziękczynienia w Warszawie. Uroczystości odbyły się w Wilanowie, w świątyni Opatrzności Bożej. Wziął w nich udział prezydent. Hasło tegorocznego święta dziękczynienia „Dziękujemy za wolność” zdominowało okolicznościowe przemówienie prezydenta. Andrzej Duda dziękował za poświęcenie w walce o obronę wolnej ojczyzny. Jestem za to wdzięczny polskiemu kościołowi, jestem za to wdzięczny wszystkim tym, którzy o tą wolną, niepodległą, suwerenną Polskę przez tyle lat walczyli i bardzo często ginęli. Po południu dziękczynne obchody zdominowały imprezy dla dzieci i koncerty. Na scenie pojawili się m.in. Gospel Rain Łódzki, Mały Chór Wielkich Serc oraz Darek Malejonek z grupą Maleo Reggae Rockers. Takim naszym celem tutaj to jest przestawienie innych ludzi na tryb przede wszystkim dziękowania. Całodniowe uroczystości zakończyła wspólna modlitwa. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Premier wrócił wieczorem z Estonii, uczestniczył w kolejnej części obchodów z okazji rocznicy stulecia niepodległości tego państwa. Po drodze Mateusz Morawiecki odwiedził rafinerię w Morzejkach na Litwie. Tę inwestycję, która dzisiaj jest kluczowa dla naszego bezpieczeństwa energetycznego, zawdzięczamy ją prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Dziś szef rządu będzie w Watykanie, papież Franciszek przyjmie go na audiencji. Nowy Jork na koniec. Zakończył się tam Polski Festiwal Media Travel. Przez 4 dni na Manhattanie, Greenpointie i w New Jersey pokazywane były dokonania dawnych i współczesnych polskich podróżników. Uczestnicy festiwalu Media Travel widzieli najwyższe szczyty. Nanga Parbat, K2, pierwsza od północy, w ogóle w dziejach. Przemierzali najdłuższe trasy. Pudełko, jak widzimy, jest popklejane całe. 22 kraje, a w samych Stanach Zjednoczonych 20 stanów zjechaliśmy. I docierali w najbardziej niedostępne miejsca. My przez mniej więcej miesiąc przedzieraliśmy się przez dzikie góry barguzyńskie. W Nowym Jorku spotkali się polscy podróżnicy z całego świata. Mówili o swoich najnowszych dokonaniach, ale oddali też hołd dawnym polskim odkrywcom. Festiwal Media Travel za granicą odbył się po raz pierwszy. Według Piotra Makosa, jednego z organizatorów, międzynarodowa kariera festiwalu się jednak nie kończy. Myślimy nad festiwalem w Argentynie, w Brazylii, w Australii. Festiwal Media Travel zorganizowano w ramach obchodów stulecia niepodległości Polski. Z Nowego Jorku, Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

11,5 minuty po 6 zaczynamy poranną audycję. Zaczynamy niestety od bardzo smutnej informacji o śmierci Roberta Brylewskiego. Państwo już piszą w tej sprawie. Jeden ze słuchaczy propaguje, aby muzykę przez cały dzień pana Roberta prezentować. I tak będzie w audycji porannej. Będziemy oczywiście spotykali się często z tymi nagraniami. List od słuchacza. Całe moje dzieciństwo to Armia, Niezwyciężony, Brygada Kryzys. Nikt już tak pięknie nie zaśpiewa To, co czujesz, to, co wiesz. Armia, Izrael, Brygada Kryzys na początek. Centrala i Brygada Kryzys. Na pewno dziś o poranku będziemy częściej sięgali po muzykę Roberta Brylewskiego. 17,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. I o czym jeszcze dziś także porozmawiamy do dziewiątej. Ważny dzień naszej reprezentacji, śledzonej na każdym kroku, to Państwo na pewno zaobserwowali, ale dziś w świetle reflektorów poznamy ostateczną kadrę. Najpierw selekcjoner porozmawia indywidualnie z każdym z zawodników, a później nastąpi taka rozmowa w grupie, bo to jest taka logika i tak powinno się to odbyć, więc ten kierunek. I tak powinno się odbyć i tak się właśnie odbędzie. 7:40 mniej więcej wtedy połączymy się z Arłamowem, tam jest Adam Malecki, także śledzi to, co dzieje się z naszą kadrą. Wszystko Państwu opowie po kolei. Ciekawe, czy dostał autograf, bo wczoraj był dzień autografów. A poza tym życie na kempingu. Tłuste pająki, potem przechodzą i wchodzą mi na spodnie następnego dnia. Komary są bardzo denerwujące. Ludzie grilla robią, śmierdzi z tym spalonym mięsem. Dzieci latają, się drą. Współlokatorzy nie dają spać albo idą spać. Dobrze to czy nie? No tak wygląda życie na kempingu. O nim porozmawiamy przed 6:30. Zapraszamy. Jak to kiedyś było w domkach trochę przeciekających? Jak dziś to wygląda? Proszę posłuchać. A doktor Tomasz? My jak gdyby patrzymy na ziemię cały czas, że ona jest no, rzeczywiście duża i prawie, że płaska. Problem polega na tym, że Ziemia naprawdę nie jest płaska i co gorsza, nie jest też idealną kulą. Nie jest. Ani jedno, ani drugie. A co jest? 7:15 pytania z kosmosu. Zapraszam. Chwilę później projekt Tata, dziś Tata z selerem. Bestseller fajnie, to Augusta Kapusta. Mówię, o, była Ewka, moja Ewka, Amelka, Brukselka, potem doszły jej siostry, Anielka, Kornelka, Rachelka. No nie ma nic, co by bardziej rozbudzało wyobraźnię niż taki na przykład bób, tak? Albo zielone szparagi obecnie. O, zdecydowanie szparagi budzą. Bestseller, o tym porozmawiamy w projekcie Tata, 20 minut po siódmej. Przed siódmą dziś pani Helena w urywkach. Helena i Tadzio wracają do domu! No, cieszyć się wypada oczywiście. Helena, pani Helena, zapraszamy serdecznie przed siódmą, urywki z kalendarza. Joanna Kołaczkowska. To już Państwo wiedzą. 227 trójek, ranek małpa polskieradio.pl, 71335. Zapraszamy do rozmowy. W tej chwili 20 minut po szóstej na kemping. Wybierzemy się za 3,5 minuty. Yeah. James Bay. O poranku, 23 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Kiedyś kojarzył się z zimną wodą, śpiworami, namiotem, spartańskimi warunkami. Dziś kemping to ekskluzywne domki z aneksem kuchennym, z telewizorem, mało tego z dostępem do Wi-Fi. Podczas długiego weekendu odwiedziliśmy jedno z takich nowoczesnych miejsc i opowiedziała nam o nim Izabela Piwowarska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu. Jesteśmy w Grudziądzu, na plaży miejskiej, nad Jeziorem Rudnickim Wielkim. Jest to takie letnie centrum Grudziądza. Grudziądz, w ogóle kujawsko-pomorskie, dopiero gdzieś tam na tej mapie turystycznej Polski chyba od niedawna istnieje jako miejsce ciekawe, interesujące. Ludzie przyjeżdżają tutaj i dziwią się. Jest ciepła woda, że są telewizory w domkach, że jest wszędzie Wi-Fi, że jest przebieralnia, miejsce do karmienia dzieci. Teraz pokroiłam awokado i zasypuję posypką do kanapek. Dodam cytryny, oliwy. Marysia, mama półrocznego Jerzego. Sałata nam niestety zamarzła, bo lodówka się okazała trochę zbyt mocna, więc będą brokuły. O, gotuje się właśnie woda na brukselkę. Nie trzeba się spieszyć. Są talerze kulturalnie. Właściwie wszystko jest, co trzeba. Tak sobie tu siedzę w tym miejscu, patrzę przez okno. Witold przyjechał na kemping, żeby odpocząć. Tam taka bańka się rozrasta. Przyjrzałem się bliżej, mówię do żony: Maria, wyjrzyj przez okno. I wyjrzeliśmy przez okno, a tam księżyc. To był najciekawszy moment wczorajszego wieczoru. Na kempingu nie lubię robaków. Agnieszka, pierwszy raz na kempingu. Wielki, czarny, tłusty pająk nie jest szczupły. Tłuste pająki potem przechodzą i wchodzą mi na spodnie następnego dnia. Komary są bardzo denerwujące, żaby się drą, dyskoteki są dwie konkurencyjne. Ludzie grilla robią, śmierdzi z tym spalonym mięsem, dzieci latają, się drą. Współlokatorzy nie dają spać albo idą spać. Pająka utylizuję. No bo tu koleżanka krzyczy, że pająk ją atakuje w nocy. Musi jakoś wytrzymać. Jak się pojawi, to krzycz. Obudziłam się z wielkim wrzaskiem, budząc wszystkich. Aleksandra, miłośniczka owadów. Ponieważ wydawało mi się, że taki ogromny, gigantyczny pająk chodzi po łóżku koleżanki i okazało się oczywiście, że to nieprawda, ale trauma trochę pozostała. Nad jeziorem to dobry sposób na wypoczynek? Najlepszy przy takiej temperaturze wody. Od tygodnia przyjeżdżamy nad jezioro i temperatura jest powyżej 20 stopni. Kiedyś korzystałam z kempingów, ale właśnie odstraszało mnie to trochę takie spartańskie otoczenie. Robaki, brak ciepłej wody, brak toalet. Ciągle trudno, trzeba sprzątać. Jest tyle ludzi w jednym miejscu, a domek malutki. Ja jestem fanką kempingów dosyć małych, położonych z dala od zgiełku ludzi. To dobre miejsce dla tych wszystkich, którzy szukają ciszy, szukają trochę spotkania z naturą. Mamy tutaj las, w lesie zwierzęta, grzyby, w jeziorze ryby, mamy wypożyczalnię sprzętu wodnego, organizujemy spływy kajakowe po Rudniku, ale też jesteśmy blisko miasta, ponieważ tylko te 2 kilometry. Ptaki śpiewają, jezioro za oknem wręcz, dlatego warto tutaj przyjechać. A właśnie, a z robakami specjalnie dla Trójki walczyła Agnieszka Szwagier, nasza reporterka. Jak to kiedyś było na kempingach, jak to teraz jest? Jak wygląda życie kempingowe? Być może Państwo także nam o tym opowiedzą. Mam nadzieję. 22 7 3 to nasz numer telefonu. 27 minut po 6, to jeszcze przez chwilę John Mayer. A po tej chwili skrót wiadomości. I'm the boy in your other phone. Inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night. Oh, I wanna take two, I wanna break through, I wanna know. Trzeba wcale jechać na kemping, żeby czuć grilla i kiełbasę. Pozdrawiam sąsiada spode mnie i jego sobotni grill na balkonie, drugie piętro. To teraz czuję to w moim mieszkaniu. Tak to czasem też wygląda. 6.30 już minęła, zapraszam na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. W tym roku niemal pewne są kolejne zmiany w rządzie, pisze Rzeczpospolita. Jak wynika z informacji gazety, kampania do Parlamentu Europejskiego, która rozpocznie się tuż po wyborach samorządowych, oznacza dla chcących w niej uczestniczyć ministrów konieczność pożegnania się z rządem. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jeśli ministrowie chcą startować do Europarlamentu, to najpóźniej po wyborach samorządowych muszą złożyć dymisję, mówi rozmówca Rzeczpospolitej i zaznacza, że późną jesienią można spodziewać się kolejnego przetastowania w gabinecie Mateusza Morawieckiego. Jak czytamy w gazecie, europejskie ambicje ma bowiem nie tylko była premier Beata Szydło. Płonie hałda śmieci w Studziankach koło Wasilkowa na Podlasiu. Pożar wybuchł wieczorem. Na miejscu jest 16 zastępów Straży Pożarnej. Hałda graniczy z lasem. Jej gaszenie może potrwać nawet kilka dni. W tej chwili strażacy robią wszystko, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia w kierunku drzew. Służby zapewniają, że nie trzeba ewakuować okolicznych mieszkańców. Nie żyje znany muzyk Robert Brylewski, miał 57 lat. Artysta był związany ze sceną punk i reggae. Karierę zaczynał pod koniec lat 70. w zespole Kryzys. Później grał m.in. w Brygadzie Kryzys i Armii. Założył także zespół Izrael. Jedną z pierwszych grup w Polsce grających muzykę reggae. Pełny serwis Trójki o 7.00. Zapraszamy. Pani Agnieszka właśnie w tej sprawie niedawno miał urodziny. Zostawił tyle dobra, tyle cudownej muzyki. Najpiękniejsza orkiestra świata znów zyskuje. Jeszcze będziemy wracali oczywiście do tej informacji. Teraz o pogodzie, a dziś słonecznie, w południowej połowie kraju zachmurzy się i przelotnie popada. Na krańcach południowych możliwe także burze i to z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, a także w czasie burz porywisty. 26 stopni w Warszawie, Szczecinie, Trójmieście i Lublinie, 27 w Łodzi, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach, do 28 w Olsztynie, Toruniu, Bydgoszczy i we Wrocławiu. Pogoda taka, że łatwo się przeziębić. Trójka. Program trzeci. Dzień dobry, dzwonię do pana, gdyż nie mogę z panem rozmawiać. Chrypa jakaś czy coś, nie wiem, co z powodu redaktora Łukawskiego. No, przepraszam bardzo. No i wszystko na mnie, wszystko na mnie. Szalik, szalik. Zapraszamy do reklamy. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej. Skorzystaj ze specjalnej letniej oferty na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Gdziekolwiek chcesz dotrzeć, wyjedź z salonu Audi Q5 z korzyścią do 40 tysięcy złotych. Znajdź już dziś swoje Audi w limitowanej ofercie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. No, normalnie wpadam, Barbara, patrzę, mistrzowskie przeceny. Rany Mariani, co zrobiłeś? Co, Barbara, patrz, co ustrzeliłem. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład LG 32 cale za 750. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość.

7273. Temperatura powietrza w naszej okolicy to jest plus 15 stopni. Niech pan zgadnie, ile stopni ma woda. 25. Rzadko to się zdarza o tej porze roku. Jak się siedzi nad jeziorem i nogi moczy w wodzie, jest ciepło w nogi, a zimno w uszy. No, historia notuje takie przypadki, ale rzeczywiście 25 stopni woda. Wspaniała rzecz. Co tam na drodze? W uzupełnieniu wiadomości dla kierowców to chciałam donieść, że wyjechałam już prawie godzinę temu z Warszawy, jadę w stronę Krakowa. Są bardzo gęste mgły, także trzeba ostrożnie, bo albo za dużo świateł, albo w ogóle panowie... Kierowcy zapominają, więc ostrożnie. Proszę pamiętać i proszę uważać na drodze. Pani Paulina też napisała jeszcze o polu namiotowym w Australii, bo rozmawialiśmy o kempingach. Słówko o kempingu w Australii. Pająki, no nie tylko. Ostatnio na kempingu w Queensland mieliśmy gościa ponad dwumetrowego pytona. Ale i tak uwielbiamy widok kangurów o poranku skubiących trawę. Bezsenny. To się zdarza. Tak, zdarza się. Pytony z kosmosu. To po 7.15 będą. Dzień dobry, panie Karolu. Dzień dobry, dzień dobry. No w gazetach można powiedzieć, że już nie czuć długiego weekendu, chociaż jak się weźmie Polska The Times, to na przykład taki artykuł na pierwszej stronie zajawiony, dziecięce gwiazdy z seriali dla młodzieży sprzed lat. Co się stało z nimi, co się z nimi dzieje, ilu z nich, no właśnie, Bąble rozpoznamy. Ostatnio wspominaliśmy Bąble. Tak, jest z rodziny Leśniewskich, jest Gruby z serialu Gruby. No, jeśli ktoś ceni sobie nostalgię, to bardzo proszę w Polska The Times więcej na ten temat. Aha, no i będzie komiks filmowy o przygodach Hajka i Kokosza. To tak troszkę na marginesie naszej weekendowej wycieczki, o której opowiem jeszcze państwu w projekcie Tata. Wystawa komiksów w Muzeum Narodowym w Krakowie. Polecam. A pamiętasz, jak Hegemon krzyczał, podajcie mi słownik brzydkich wyrazów? Jak krzyczał? Z takimi znaczkami. Hasztagi tam też były. No to były właśnie nie, takie pierwsze symptomy tego, co będzie się działo. Antycypowano w takich polskich komiksach. Ta historia jest naprawdę przewspaniała. Ale będzie jeszcze okazja o tym powiedzieć. Poza tym, jeśli chodzi o wspólne tematy, to przede wszystkim Włochy, przede wszystkim Get Back, no i przede wszystkim kadra na Wałki. O tym dziś rozpisują się gazety. Nic dziwnego, że wywiad ze Zbigniewem Bońkiem we wspomnianym dzienniku Polska The Times. No i te przewidywania. Kto zostanie odrzucony? Kto nie lubi poniedziałku? Tak pyta Polska The Times. Odpadnie dziewiątka. Przewidywania dziennikarzy są raczej podobne. Tutaj wątpliwości dotyczą Artura Jędrzejczyka. Tu się pojawia, tu się nie pojawia. Na liście odrzuconych Gazeta Wyborcza prawdopodobna kadra na mundial. No i też pytanie o atak. Dziennikarze jednak wskazują, i to wyczytali z ruchu ust Adama Nawałki, a tak naprawdę z tego, że chwalił ostatnio Łukasza Teodorczyka, że to on wygra rywalizację z Kamilem Wilczkiem. Takie są typy. No i dziś sporo na ten temat i na stronach sportowych Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej także państwo przeczytają. A my za godzinę połączymy się z Adamem Maleckim. No bo nadszedł czas rozstania, nie z Adamem, tylko oczywiście z piłkarzami. No i Sławomir Peszko, który się pojawia, jego pozycja towarzyska też obrosła legendami. Więcej mówiło się o tym, że jest przyjacielem Lewandowskiego, niż że nigdy Nawałki nie zawiódł, a na Euro zagrał w 3 meczach. Selekcjoner miałby chyba większe przekonanie, by to Peszkę w trudnej chwili wpuścić na boisko, a nie mającego większy talent i perspektywy Przemysława Frankowskiego, pisze dzisiaj Piotr Żelazny w Rzeczpospolitej. No coś w tym jest. Potrzebny jest czasami taki duch drużyny, który poderwie i ma zupełnie inny inne możliwości, moce, jak to mówi dzisiaj młodzież, mieć moc w takim ważnym, kluczowym momencie dla zespołu, to rzecz bardzo ważna. Get Back? Jak Get Back przestał być windykatorem? Pisze dzisiaj, właściwie rozpisuje się puls biznesu już na stronie pierwszej. Dziennik Gazeta Prawna pisze, że z kolei Get Back znalazł się w idea banku, choć bank formalnie nie sprzedawał w ubiegłym roku obligacji firmy windykacyjnej, to zapowiada, że na podstawie indywidualnych ustaleń zasadne reklamacje będą rozpatrywane pozytywnie. W jaki sposób papiery GetBacku trafiły do klientów Idea Banku? Okazuje się, że ich dane były przekazywane do Polskiego Domu Maklerskiego, który finalizował sprzedaż. Pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna, a Rzeczpospolita także na ten temat wspomina, albo nie Rzeczpospolita, ale gdzieś mi jeszcze GetBack dziś w prasie mignął. 4 czerwca, rocznica historyczna, Gazeta Wyborcza dziś ujawnia wynurzenia prezesa z czasów porozumienia centrum, pisząc o taśmach Kaczyńskiego i to w dodatku, ale historia, ale także w wydaniu Gazety Wyborczej codziennym na pierwszej stronie ten tekst już jest anonsowany. W dzienniku Gazecie Prawnej, tu jeszcze wrócę, rząd otwiera się na imigrantów i to ciekawa rzecz, bo pozwolenia na pracę będą wydawane na 5 lat, a na przykład Filipińczycy i Wietnamczycy w ogóle nie będą ich potrzebowali. Podobnie jak małżonkowie już zatrudnionych w Polsce cudzoziemców. Politycy mówią wprost, opracowywana strategia to odpowiedź na sytuację na rynku. Niedobór rąk do pracy jest widoczny w niemal każdej branży. Nawet w niewielkich miastach, w których jeszcze niedawno było dwucyfrowe bezrobocie, zaczyna brakować chętnych. Tak mówi wiceminister inwestycji i rozwoju Paweł Chorąży, dodając, mamy informacje od pracodawców, że osoby z tych krajów, tutaj mowa o Azji Południowo-Wschodniej, dlaczego mieliby nie potrzebować zezwoleń, że osoby z tych krajów bardzo szybko aklimatyzują się w Polsce i dobrze się integrują, tłumaczy wiceminister. Przybysze mają pomóc nam załatać także dziurę demograficzną. Czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. Ciao Italia, Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie pisze o tym, że Bruksela ma problem z kolejnym państwem członkowskim. Nowy włoski rząd zapowiada wbrew polityce Berlina i Brukseli walkę z nielegalną imigracją, ograniczenie dopuszczalności dokonywania aborcji i zatamowanie propagandy homoseksualnej. Postuluje też zdjęcie sankcji nałożonych na Rosję. Z perspektywy rosyjskiej to jest o tyle dobra wiadomość, że oznacza to kolejny problem dla państw Unii. Tak zauważa politolog Rafał Chwedoruk, cytowany przez Gazetę Codzienną na stronie pierwszej. Stanisław Pięta nie schodzi z czołówek tabloidów. Dziś sytuacja zdaje się rozwojowa. Tak. No i wnuk Lecha Wałęsy również wszedł w konflikt z prawem, więc i tabloidy się nim zajęły. Mam wrażenie, że Super Express zmienił winietę. Może to rzucało się kilka dni temu, nie zauważyłem, ale dziś troszeczkę inna czcionka. Odnotowujemy to, a jeśli chodzi o tygodniki, no to poseł Pięta także na okładce tygodnika Sieci, który ujawnia kulisy skandalu w tekście zatytułowanym Jak się załatwia polityka. Michał Rachoń dziś na okładce tygodnika Do Rzeczy mówi, że jest dumny z ataków polityków. W tygodniku Wprost komu to szkodzi Izabela, czyli znów poseł Pięta, w szerszym nieco kontekście, a tygodnik Newsweek pisze o powstającym centralnym porcie lotniczym, lotnisko Baranów, odlot za 50 miliardów, nie za 12 groszy. Krystian Hanke. Dziękuję. Poranna prasa. No właśnie, 12 groszy i Kazik teraz przez całe 6 minut. Za 13:07. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy, co ma tu przynoszę. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy, co ma tu przynoszę. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy, co ma tu przynoszę. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy, co ma tu przynoszę. Partyzanci brostnicy wyzwolili Jugosławię. Bez pomocy Sowietów awantura na zabawie. Ci sąsiedni wsi zaczęli, myśmy skończyli Rambo 8 w telewizji. Patrzcie moi mili, więc mam wyższe wykształcenie, chociaż studiów nie skończyłem jak prezydent Kwaśniewski. Jaskiernia Stróż Prawości. Okazało się, że pastor Fink nie był murzynem ani czarnym. On był afroamerykaninem. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy, zębach tu przynoszę. Jeden grosik dla sierot. Nie mają ojca, matki, staruchy i wariatki. Pakuj bolo, manatki. Drugi grosik dla chudzinek. Nie jedzą kolacji, skredzi leżą pijani. Ja pakuję w ubikacji. Trzeci grosik dla żołnierzy na straży macierzy. Pruszków kontra Wołomin. Sędzia od obu bierze. Czwarty grosik dla urzędu. Przecież reć coś musi. Tata podbił oko na rocznicę. Mamusi nie prawica, nie liberał, nawet żaden faszysta. Kowboj czacza to normalny komunista. Ameryka też się sypie, to osobny rozdział. Bill Clinton palił trawę, ale się nie zaciągał. Dalej jazda do roboty, ale nie roby. Toć roboty u nas nie ma. I co ty na to powiesz? Zapłądziłem po północy na Saucie w Chicago. Miałem serce w przełyku, lecz nic mi się nie stało. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy, w zębach tu przynoszę. Piąty grosik dla policji, to żyjemy bezpieczniej. Wypił litra i stoi. Taki to mój podopieczny. Szósty grosik na pomniki tworzący historię. Magdalena, gdy popije, robi laskę gdzie? Byle siódmy grosik dla lekarzy. Nóż co złego się zdarzy. Kto najlepiej gra na wieśle? Otóż ja gram całkiem nieźle. Ósmy grosik dla księdza w parafii nędza.

dnia pisze się inaczej, Tadzio. Rozprzestrzenił się po całym świecie, infekując, pisze się inaczej. Po prostu inaczej. Nie wiem, teraz nie wchodźmy w szczegóły, jak się pisze. Po prostu pisze się inaczej. Infekując 10% komputerów na świecie, to uważam, że bardzo dużo. No dobra, wracajmy, ale musimy powiedzieć o tym całemu światu. Otwórz okno. Tadzio, otwórz okno, dobrze. Helena i Tadzio wracają do domu! Woo! Dobra, już zamykam okno, Tadzio. Już zamykam okno. Już. Tadzio, myślałeś, że się nie zorientuję? Przygotowałeś wiadomości z 4 maja, a nie z 4 czerwca. Ale ty wiesz, że ludzie mogą się zorientować. No mogą, oczywiście, że tak. Ale dobrze, że państwo dodali. Pani Helena i pan Tadeusz, czyli Anna Kołaczkowska, Jacek Kruszyński. Bardzo dziękujemy, zapraszamy za tydzień. 4 czerwca, to może akurat z 4 czerwca podam jedną datę. 89 rok odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory w powojennej Polsce. Za 5 minut będzie 7. Zbawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham. Zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham. Zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć. Zapraszamy do reklamy. My chcemy rady! Dwie raty gratis! Dwie raty gratis w sklepach euro! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład 58 cali 4K Ultra HD Samsung, za który zapłacisz tylko 2612,40 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Wybierz wysoką jakość. Już teraz w Lidlu. Przebadane, bezpieczne, opatrzone certyfikatami ubranka. Dwupak body 12,99 przy zakupie zestawu tylko 6,50 za sztukę. A do tego szeroki wybór ubranek z lnu i biobawełny w atrakcyjnych cenach. Lidl. Więcej na radość z życia. Jak ty to robisz, że nie masz w łupieżu? Ja wypróbowałem już wiele szamponów i nic. A próbowałeś Nizoral? Nizoral. Tak, to mój numer jeden. Nizoral leczy choroby skóry, zwalcza przyczyny i objawy łupieżu. Spróbuj sam. Nizoral. I łupież z głowy. 1 gram szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazol. Wskazania. Leczenie i profilaktyka następujących chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju malesezja. Wcześniej nazywane pitrosporu. Łupieżu owłosionej